मेरी गल बन गई, मेरी गल बन गई, मेरी गल बन गई, गल बन गई, बन गई, बन गई, मेरी गल बन गई, मेरी गल बन गई, मेरी गल बन गई, गल बन गई, गल बन गई, गल बन गई, यारो मेरी गल बन गई, यारो मेरी गल बन गई, मैं ते सोने दा सोने दा, मैं ते सोने दा सोने दा, मैं ते सोने दा मिलाद कराया, सोने नूर दा, जिस दिल विच इश्क हुजूर दा, उस पाया दे नजारा सोने नूर दा, उस पाया दे नजारा सोने नूर दा, नूर वाले जदों, नूर वाले जदों नूर वखाया, तेरी बुलंद तर, रब कहंदा वारा फाना लाका जिक्र रख, शान कर दूंगा मैं तेरी बुलंद तर, शान कर दूंगा मैं तेरी बुलंद तर, जदू पढ़ के कुरान में सुनाया, जदू सिंदड़ी नू सीने नाल लाया, सलाम आ असी आका जे दी आल दे गुलाम आ, हाथ बन के ते कर दे सलाम आ, हाथ बन के ते कर दे सलाम आ, उस दर जदों दामन फैलाया, मैं ते सोने दा सोने दा, मैं ते सोने दा मिलाद कराया, यारो मेरी गल बन गई।